Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini. Mpenzi msikilizaji, karibu kuifata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake, ikiwa ni kipengele kimoja pekee ambapo hii leo tunazungumzia kuhusu korongo ambazo zinaripotiwa katika mita tofauti ya jiji kuu Bujumbura. Mbali na hapo, tutafikia hata huko mikoani ambako wilayani Muyinga na huko kusini manchi ambako pia kuna ripotiwa korongo. Na katika taarifa hii pia tumeandalia mtasikia mchambuzi wa masuala ya mazingira, yale anayosema huko na serikali ikisema jitihada zake kuhusu kukarabati korongo hizo. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moise Misago, mitambo yaongozwa na Alphonse Kubwimana. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Raia wakazi wa kata ya Gisio tarafani Kanyosha kusini mwa jiji kuu Bujumbura wanasema kuwa wanalala tongo macho. Raia hao wanasema kujawa na hofu kutokana na korongo inayopatikana barabara ya tano katika kata hiyo. Waleza kusikitishwa na kuona viongozi hawajawajibika ili pakarabatiwe. Hawa ni baadhi yao, tuwasikilize. Sisi kwa ukweli tunasikia oga kwa kuwa nyumba ilikuwaga hapo jirani, iliendaga. Ya pili hiyo inafikiliwa na utawala, kuna kitu inasema. Wange tusaidia kwa kuwa wengine wasifikiliwi, hawana penye wataenda na hawana penye watalala. Ilikuwa tu hayo, utawala uturudilie, ututizamie wapi penye tutaenda sisi watu wa Mugisio, kwa kuwa panaendelea panapanuka. Yaani usiku hamwezi mkapata usingizi? Usiku unasinzia, ila uko na oga kama mvua inanyesha. Unafikiria kama unafikiriwa, kwa kuwa maji yanakujaga mengi sana. Hiyo yenye biko hapa na mimi nadhani kasema ni kama vile vile vinatia huzuni, kwa sababu mvua ikinyesha mara nyingi kwa ukweli watu hatukuagi na amani. Atukuagi na amani, tunakuaga na oga. Jugi si mvua ikinyesha, jugi si nacho kinaenda kinabomoka. Unautana tunakuwa tunalala roho ziko juu. Ingelikuwa heri watusaidie juu ya hii fasi, waangalie si watafanya wapatengeneze kabla na wengine hawajafikiliwa. Unaona kama kiko kinaenda manyumba, na unaona kama kitaharibisha vitu vingi, na kingaliki kiko kinaenda tu kinajipanua. Bangefanya wakasaidia watu waikaji wa hapa, wakaangalia si watapatengeneza hapa. Viongozi lakini mambo hii wanajua. Mina wazia wanapajua, jusi mara kwanza wanapita, wanapitaga, wanaangalia, banapajua na banakuyaangalia. Jusa unaona hivi vikikuwa, ukiona viongozi banakuwa, unafikiriaga Muinga inakuwa msiku fulani, watakuwa pako changement, watakia kufanya kitu cha kushanjia, lakini binapita. Ni miaka mingi, ni uzuri tu wenye tuko na jua kunacha wanatusaidia, hata wakipuya inapita swata. Lakini tungeomba antuka Mungu, abasaidie batutembele, bakiwa waangalia hapa. Hatuna pa kuhama, Mungu njua najua sasa. Hivi hatujafikiriwa watusaidia, lakini njope viko vinaenda. Na hata mwalimu mkuu wa moja wa shule lopo kando na hapo anaofia shule anaongoza kupelekwa na korongo hilo. Suleiman Samuel anawataka viongozi kuwasaidia kabla maji hajazidi unga. Tumsikilize. Kwa kweli kwetu sisi hicho ni kitisho kikubwa sana, kwa sababu tunapotizama kisi gani kimejipanua, kisi gani kimeendelea, kwa kweli inatupatia uofu sana, kwa sababu shule hili kuna wanafunzi, kuna wafanyakazi walimu, ni kitisho kikubwa sana. Ndio sababu tunaomba serikali katika kazi ambazo unazifanya iweze kutukumbuka pia kwa kuweza kujenga hicho kishimo, ili tuweze kuwa na amani katikati ya wanafunzi, ya wananchi, ili maendeleo yaweze kuendelea kama kawaida. Na daima na habari hii kuhusu korongo, majumba takriban 10 ya kata ya Gikungurira wilayani Nahangwa hapa jijini Bujumbura ndiyo tayari kuripotiwa kuwa kubomoka. Hali hiyo ikisababishwa na korongo linalopatikana katika kata hiyo kando na mto Nyanzari. Na hata shule la kiufundi, jumba la kanisa pamoja na nyumba moja ndivyo tayari kubomoka kutokana na korongo inayopatikana eneo la Checheni katika kata ya Kinanira ya pili wilayani Muha. Raia wa eneo hilo wanasema kuwa korongo hiyo huongezeka kila kukicha kutokana na mvua kali ya siku hizi. Raia hao waeleza kuwa jitihada zao za kukarabati eneo hilo zinagonga mwamba kutokana na uwezo mdogo. Wanaitaka serikali kuwasaidia. Na raia ambao makazi yao yalibomoka kutokana na korongo inapatikana katika kata ya Winere kwa tarafani Gihosha ni hapa jijini Bujumbura wanasema kuwa wamezidiwa, hawana malazi. Waliozungumza na kituo hiki wanasema kuwa hawana uwezo wa kuweza kukodi majumba. Nyumba saba tayari kubomoka kutokana na hali hiyo, wanawataka viongozi kuwasaidia. Hali ni kama hiyo hata huko wilayani Rumonge ambako raia wa kata Mugomere wanasema kujawa na hofu kutokana na korongo ambazo zinaripotiwa kando na majumba yao. Wanaomba serikali kuingilia kati kabla mambo hayajakuwa mabaya. Celestine Tanga, kiongozi wa wilaya Rumonge, anasema kuwa korongo hizo zitakarabatiwa pindi kutakarabatiwa barabara Bujumbura Rumonge. Na hata huko kaskazini mwa taifa ni kwamba hali ni kama hiyo katika kata ya Gakashi katika wilaya na mkoa wa Muyinga ambapo kuna korongo yenye mita 20. Nyumba tatu tayari kubomoka huku familia nane ambazo zilazimishwa na gavana wa mkoa huo kuhama makazi yao zikisubiri kukarabatiwa kwa korongo hilo ambalo linaripotiwa kando na barabara kuu ya mkoa huo. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Isanganiro. Na katika mradi wa serikali wa kukinga ajali wanathibitisha kuwa kuna mradi wa kupanda miti ili kupunguza kasi ya maji na kadhalika. Kamishna Antoine Nhemako anaongoza mradi huo. Anasema kuwa kuna haja ya kuwepo kwa fuko maalum la kusaidia. Anaomba kuwepo toka kwenye serikali za shina hadi ngazi ya juu kupangilia mikakati ya kukinga ajali zinazoweza kusababishwa na korongo hizo. Tumsikilize. Kubushikiangane butandukanye haji muwezi rakora ikikuwa chogo kinga mugabo hakenewe. Wizara tofauti huwa zikiweka miradi ya kutoa kinga la majanga, ila kitu kinachohitajika kwa sasa ni kubuni gala maalum la kuunga mkono mkakati huu, kwani pesa nyingi ndizo zinazohitajika ili tatizo hilo lifikie kwenye hitimisho. Lakini serikali huwa ikijitahidi kuboresha mazingira hususan kupitia mpango wa kupandikia za miti unaotambulika Ewe Burundi Urambaye katika lugha ya taifa. Tunapopandikiza miti kwa idadi kubwa kwenye milima iliyoko kando la jiji Bujumbura ni njia mojawapo ya kuepukana na mafuriko pamoja na mmomonyoko wa ardhi. Ni bora fuko hilo libuniwe ili tusiendelee kushuhudia hali hii ya kuporomoka kwa ardhi nchini kote. Kwa upande wa viongozi wa mikoa pamoja na matarafa, ni bora waweke pesa za kuanzisha mpango huo kwenye bajeti wanaotarajia kupangilia kufanya katika miradi ya maendeleo mikoani mwao. Bila shaka kuna viongozi walioanzisha mradi huyo, tunawapongeza, ila changamoto zapatikana kwa upande wa serikali. Lakini walioanzisha mradi huo ni bora waendelee hadi watakapofikia malengo yao. Leta mugabo nucagaze mugabo bandanye kandi bagire akigoro gasumbirije kuvyahura. Katika wizara ya ujenzi na miundombinu waona kuwa swala sugu sio uwezo. Omer Niyonkuru, mkurugenzi anahusika na uratibu wa ardhi katika wizara hiyo, anasema kuwa jukumu la kukinga ajali zinazoweza kusababishwa na korongo hizo ni la kila mtu bila kuwepo lawama. Anasema kuwa wakati huo suluhu ya korongo hizo inaweza kupatikana. Omer Niyonkuru pamoja na Antoine Mako walifahamisha hayo katika kipindi kuna macha Radio Isanganiro cha Jumapili hii kuhusu madhara ya mabadiliko ya hali ya hewa. Na kwa upande wake mtaalam katika mazingira anasema kuwa ardhi ya jiji kuu Bujumbura haistamili ipasavyo. Erasme Ngiye anabaini kwamba maji yanayotoka katika majengo yaliyopo kando na mito huwa yananyenyea na kusababisha ubovu wa mwambao wa mito na kupelekea korongo. Anaongeza na kusema kuwa jijini Bujumbura kuna mitetemeko ya ardhi kwa kiwango kidogo ambacho ni vigumu raia kuisikia. Japo hali ni kama hiyo kwenye mwambao wa mto Nahangwa, sehemu iliyopo kando na kanisa la Pentekote tarafa ni Nyakabiga zinakarabatiwa toka mwishoni mwa mwaka jana mwezi Novemba. Raia wakazi wa eneo hilo wanasema kuridhishwa na harakati hizo, wakiomba hata sehemu za Mutanga Nor pamoja na Kigobe ziweze kukarabatiwa. Katika wizara ya ujenzi na miundombinu wanasema kuwepo kwa jitihada za kulinda korongo hizo. Waziri Jean Bosco Ntunzwenimana anatolea mfano kazi zinazofanyika kwenye mto Nahangwa. Anaendelea na kusema kuwa wizara anaongoza inaendelea na kujadili na wafadhili wa Burundi ili papatikane uwezo wa kifedha wa kuendelea na kazi zingine za kukinga. Waziri Ntunzwenimana ameahidi kujieleza baada ya kuwasili panaporipotiwa korongo hizo wiki ijayo. Na kituo Radio Isanganiro kilikuwa kimewandalia uhariri ufuatao ambao unasomwa na Placide Niyomwungere. Jiji la Bujumbura ni moja ya maeneo ya nchi ya Burundi yanayosongwa. Kwenye mto mbalimbali huonekana ngema ambazo upana na kina huongezeka sekunda baada ya sekunda. Hivi maeneo mengine yakiharibika kwa monyoko wa ardhi, majengo yakiharibika mno. Maeneo hayo ni pamoja na mlima Winterekwa katika kijiji cha Gihosha, kata ya Checheni, maeneo ya Kinanira, kitongoji cha Msaga. Huku makorongo hayo yakiwa na kithiri maeneo mengine na mvua zikiongezeka kipindi hiki cha miezi Machi na Aprili. Wanaweza kutoa ushuhuda wa hali hiyo ni wamiliki wa majengo yaliyoporomoka kwa ajili ya genge hizo na kuacha familia mikono wazi bila neno atala kufanya kwa kuokoa jazi. Kinachoshangaza, mporomoko huo wa nyumba hauwatishii wengine wanaoendelea na ujenzi kando na makorongo hayo. Mbali na nyumba, mabarabara, daraja huharibika iwe hapa jijini Bujumbura ama nchi kati. Wataalamu wa masuala ya mazingira hulalamika wakieleza kuwa mji wa Bujumbura unapatikana katika maeneo yanayoweza kuharibika kutokana na mlima jirani. Wahusika na maandalizi na mpangilio wa mji wakisi wanaojenga kusogelea taasisi hiyo kwa ushauri bora kuhusu aina ya jengo inayoweza kuendana na aina ya ardhi yake. Habari kutoka taasisi hiyo huashiria takwimu ndogo za wanaoomba ruhusa kwa utaratibu wa kujenga, hivi wengine wakiomba ruhusa kwa kukomesha kazi hizo za ujenzi. Hatuwezi kusema kuwa, ila yawezekana kuwa wanaoyafungia macho. Hatuwezi kupitia wima juhudi za serikali ya Burundi kwa kuwalindia maisha raia wake kutokana na miporomoko hiyo. Hapa tukidondoa kazi za ujenzi kwenye mto Ntahangwa, ingawa ni upande mmoja, ujenzi kwenye mto ya Gasenyi, Nyabagere, Kinyahonge jijini Bujumbura na maeneo mengine nchini kati. Mbali na hayo, kuna taasisi zilizoteuliwa kwa kupambana na majanga hayo na sheria zikiundwa kwa mantiki hiyo yapata muda mrefu. Ila juhudi hizo huenda zikagonga mwamba, ingawa hakuna hatua zingine za kwenda sambamba. Je, mbona taasisi husika na ujenzi hufahamu kuwa kuna wanaojenga bila kuruhusiwa? Ni utaratibu gani unaodhihirisha kuwa tabia hiyo yaweza kukemewa ama kukomeshwa? Wanaojenga mara kwa mara kwa mkopo wa benki wanatathmini kuwa nyumba hizo zikiporomoka madhara huangukia upande wao? Ni kitu gani kinachokosekana ili genge hizo zitafutiwe dawa? Hakuna asiyeweza kugusiwa na swala hilo la korongo linalosonga nchi ya Burundi. Akiwa raia, nyumba yake kiporomoka hutua machozi yake kwa serikali, na serikali kwa upande wake na kitita cha kuokoa kikiweza kupitia mbali kitita cha kulinda. Sheria ingefuatishwa na kuchukua mkondo wake na vitendo vingeongezeka kwa kudhibiti makorongo hayo, ili tusije tukajutia baadaye kwa kusema kuwa hayawi hayawi sasa yametokea. Shukran Placide Niyo Mungere kwa uhariri wako ambao umetuandalia, na hadi hapo sina budi kutamatisha taarifa hii. Ni kushukua mama mtegea sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nikimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana. Mimi ni Moze Misago na kutakia mchana mwema. Nikikuageni kwa herini. Isa.